mi wypisany trud. Jak mus to mus, no wiem. Mus to mus, no wiem. Jak mogło mi zabraknąć słów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Nie wiem, czy

jeszcze przedwczoraj stadu dom udawano, byłam wesoła. Jeszcze przedwczoraj patrzyliśmy na konie. Jeszcze przedwczoraj miałam mecz wystrukany, broń na potwora. Dzisiaj Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gry planszowe, literatura faktu, korpo, mordor i pato deweloperzy. Brak, brak, brak środków do życia, szczyt wdzięczności, że mogę tu być. Tego broni. Poziom ambicji DLTR, standard wolności Made in China. Świat potrzebuje terapii. Tego broda, tego gór. Tego broda, tego gór. Tego broda, tego gór. Tego broda, tego. Zdolności, bo uszczuł dla dochód bardziej niż VAT. Brak poważania dla takich artystów, których pieniądze to główny cel. Brzydko pachnąca gałość przemysłu i ojo. Halo, dzień dobry, witam. Proszę o wywóz śmieci z hotelu Torino. Dziękuję, pozdrawiam. Tego bronia, tego. Tego.